ار دا بشان د سورته مزمل له په دعوه کې او په موضوع کې چې ترغیب په تبلیغ ذکر کوي او شان ته ربته هم په خطاب کې دی چې ایها المزملو نو یا ایها المدثرو ځواله خطابات پیغمبر ته ډیر د لطف دی ازویم دار چې هلته هم شروع کړی و او په داسې عمل چې لازمی و ادری گودری گا اللہ تمنس کوا نفل کوا سورت مدثر پاوی عمل شروع که چی متعددی دے چی فانذر خلقو یا روا دعوت ورک خلقو تا دریم داو چی مخ کی ترغیب قرآن تا ذکر شو خداغی تلاوتو او داغی ترتیل او دل تکی ترغیب ذکر کی داغی ابلاغ تا چویر سو خلق تا ادرم سلورم داو چی اللہ حال فرعون ذکر کو دی صورت کی وحال دو مشرکین و بیانی دا عرب او پینزم داو چی اللہ حکم کو چی صبر کوا صبر کوا ندلتا و توی چی صبر خوڑی رو چا تعمل لکن خول رب کا نیت پک کوا اللہ صبر و دلتا نیت بیانی تکه انما الاعمال بالنیات کنه او شپغم تا چې ما تقدمو وي چې مخکې کې مخکې کې ځان د پاره نو دا وی تفصیل بو کې سورې مدثر کې اعمال صالحه و ذکر کړي او بل زاو چل تا ذکر د قیام صرف عدل تو سره نور اصول بیانې قوانین ذکر کئ چې وصیا وکفت ور ورج صفاجر دا ټول سره ذکر کئ نو صورت دعوذا ترغیب په تبلیغ او یو باب د پوشان د صورت مزامل او سره ترغیب او تبلیغ او دعوت نو تسلی ذکر کئ پیغمبر دا مثالونه به سره ستو ذکر کئ دعوذا تسلی د پاره د قمر او د شپی او بیا په اخر کې باندې حال ذکر کړي تخویف او بشارت مفصل صورت ممتاز ده په دې تخویف او خروی سره چې بل صورت کې لاس نشته ده او دغه سي په وجوه د دعوت او د تبلیغ باندې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم اے صادر اغسطن کیا ادرے گا ادسار صادر طویل شاسل صادر اغسطل معنی یو دا او مغیو حال دی جی اللہ تین کل تعبیر پدی سر کئی مزمل سر او کل مدثر سر ادرے گا نو اویر و خلق سا دنیا تا تل انذار یرول پس باندی اویر و دزان نو تس جوڑ کا موت کا پس منظر او خلق و ڈرامی جوڑی کڑی گی یا رول کینا یا رول پار قرآن را غلی دکھا وربک فکبر خاص دخپل رب علوی بیان کن دی لفظ کے عجیبہ تکرار دے تکرار او دا دلیل لذی خبر دے چدا مسلمہ پری دکھا کډیر د تاسو کوئی چې باسیکا کنا سب کوچ تی نه راو باسیکو باسیکا وای الله وی چې وربک فکبر کدا دی غالي وین عمره سم راضی چې ربک فکبر او کدا دی غالي وین ام سم راضی چې ربک فکبر جمله دا سویل چې د دې نو نو زګوره د دې دعوت نو د دې توحید نو نو زګوره وَسِيَابَكَ فَتْوَحِرْ اَخْبَلِ جَامِ پَاكِكَ دا کنائے دا دا تقدسنا دا دیر دا بردست چیز وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ سنگا اللہ وی سنگ چیز اخبل ظاہری جامی خیال ساتا ہے ارسوک شوق کی چیز ما جمع پاک ہوئے داغ پی نوے ار وقت کی گوری زانتا چې ملامت نشم رسوا نشم چې لکه دا در باندې شوروات وی شوې ده دا خیال سات دا غي باطنی جامع خیال ساته وسیابکا چې بدنام نشي تهمت تر باندې ون لګي او د خلق ولي کدي خبر خلق راګیر کړي کنا بیا به خپل پزمکه نه لګي ډیر خیال وساتي ها دریواله مطلب دی د جامع خیال ساته چې پاک او صفائی دوم نعمت ته د بدن خیال ساته ستا بدی بدن پتا باندې حق دی نو ګوره خوراک ته خیال کوا سالی او تاو دی ته خیال کوا پال پریز کوا د کمزوري خوراک نه ځان ساته وی خل خوري خوري یا سړی اله کستا دې بدن پتا حق نشتا چې خاور خوري نو ستانه وسو جوړ شي ټول برا پیږي او خاور بدن دړیږي او زیړ کدو بدن جوړ شي دا ولي دې نعمت ناشکری کوي ښا ډیر خیال ساته چې له تکلیف راځي نو ځان رسو ډاکټر لا چې ډاکټر تو ګوره زماده بي پي چک کا او وي ډیر جزان داري چې ځان په دې حالات کې ښا ویر ډاکټر لنه دوه سړی کې نور مرزونه پیدا کینو اې دا نه دی ډاکټر کنه زه هوتا ته ډاکټر دا خو ډاکټر نه چې تا کې نور ډاکټر هغه چې مرز سمې یو کنه پیدا کیه دا غلم زه زوم د ستاپدی کې مرګره ماستا په پیور کې مخا هغه ډاکټر لرل شي چې تا له مرز نه پیدا کی او ستانه هغه زړی دوايا نه وغورځي چې لري کا ادو ګولې د لذر کې چې دا یو د بلډ پریشر ده دا یو د آرام ده بس بل سمخره یو خدای ته وصیاب کفطاهر دا موږ شیخ نه ذکرې دي یا خدای ته هغه د هر څه حفاظت کړو هم د جامع هم د بدن او هم د خپل نفس د تشخیص دا وګورو زکه د قد نه غوري وړوکه و په دومره خلک به بیلچه والے و چې ته په وګوې جنگ چا سره ها چې غریبیا مینا تونا کولم یارا یو وخت ارسي کړی دی بس نو ولې نفس کا الیک حق نو ځامي پاکواله دار ټول له ور دي ها ور رجزا فحجر او د شرک نه ځان ساته او د مشرکین نزان ساتا وحجرهم حجرا جمیلا ولا تمنن او که احسان چا سره کینو په دینیت نه تستکسر چې ما سره وډیرو کی ما سره لګو کده پینځورو په ما سره وز سلو کی نه نه دهن ولا تمنن یو دا معنا ده احسان مکوا د خلق سره چې بیا تمې د ډیرو پتہ مې د ډیرو تاسو تک سیند دروازه طلب دی ښا زمانا ولا تمنن احسان وکوا چې ما ډیر کار وکم باز مرګري لګیای کنه خو تاسو خبره مړوي ته خو هغه وخت کډو کې وي چې مونږ کومه مناظری کړی دي یا خدای وای مې یاد وکنه ا چې کوم مقابلې کړی دي نو دا اوس د قران د مغز نه نه خبر نو سو وای خدای اغي اسمن دیوالی دی او اعلانونه کړی زنده‌باد او مرده‌باد ها چیر څه ذکرې دي نه پړداشه بس ولې ځان له عمل خرابې ها چې قران وی چې داس باد نه مکو خل کو باندې او په مرګرو باندې چې ما سکړی دي نو هغه ډیر شي دی هغه تاسو نه ډیر دی نه اوه چې ما یې سن ذکرې حضرت شیخ بوی کنه چې ما هیڅ نه وکړی یا الله ما له نور مر راکې چې زه کار وکم کار هو نشو ولی ربک فصبر او خاص د رضا د رب لپاره صبر کوم نه د دنیا لپاره صبر کوم نه د یری د وجه نه صبر کوم خاص د الله د رضا لپاره صبر کوم چې الله ارس کول شمه د یوې سپېړې را سړې نه دی استاد د صبر کوم استاد دین د پاره چې کار روانيږي مرکز خرابيږي فیضانو قرف الناقوری کله چې پکواله شي پخکر کی هغه شپې له فذلک یوم ازن یوم عسیر نو دا ورځ دا ورځ ډیره سخته ده خو پار چانه غوري علل کافرین په کافرانو باندې سخته ده غیر یسیر آسان نه ده تی خوی چې زمون په پاکستان چې تا خوا دی خوا کو نه زرنی ومن خلقت وحیدا الله یفرید ما لرا هغه څوک چې ما پیدا کړو یوازې ایسوک و سرنو کنا و جعلتو لو مالا ممدودن ما ورک دل رمال دیر اگدو ارض ایکی کارخانی او ارض ایکی پیکٹرے او ارض ایکی گودامونا ممدودن خوا و بنین شهودن او زامن حاضر پا اجرک او پا دیرک او پا حاضر چبل پلنی دت اولالی کنا خوا ناغ سلی اغتا سوک سویلی شی تو بخواه وما حت له تمهيدا هما تیارې کړې دل تدد پاره په آخرت کې پوره تیارې ثم يتمع ان ازيدا او دیم بیا پتما باندې چې د بولا نور ورکم نلوي د دې شته شکریا دې ادا کړه چې دا د نور پتمه په دې دې سو کړو د پیغمبر مقابله د قران مقابله د توحید مقابله او تلیا پا دمائی چی مالا با خدای نور را کئی کلا نا چری دا سندا انو لکان لیتنا عزیدن یقیناً اللہوی دے زمونگ دا آیاتنو دشمنو دی سر عزت کاو خوا آیاتنو پی بد لگی دو سوری حقو سعودن او بخی جمدل را پا غرد جہنم آغا چی مخی ویلو چی اسلکو عذابن سعدن وی جهنم کې غرم دی ادي تبالله وی چې خېجه په انه فکر ذی بنده چې دا مخ کې بیان شو د تا چې پیغمبر کله بیان وکاو درې دو نو د فکر وکاو داغه په خبره کې وقت درا نزان سره اندازه ولګولا چیرې دا خبره ترکمی پوری سیدا ترکمی پوری فقتل هلاك ذشی پلانت ذشی کیف قدر سن ناکار انداز یو لګولخه ولې دې لکرا لچیر شعر وی سحر وی لیوان توپ دې پکې تا فکر نه شروع ثم قتل بیا دې پلانت کړی شي کیف قدر سبد انداز یو لګول ثم نظر بیاو کات پیغمبر تا برکتا ثم عبس نو مخیو پړسو یا خدای کار خراب شو و بصرا او تندې تریو کو یا ساته وړه دا قران نور ګران نه دی خدای الفاظ دی امم دیو جن مخ کې ډیر ډیر وایو چې موږ دار واستې سي پاره ګران دي ثم ادبر نو بیا شاکل خوان دیونه که واستکبرم او ډیر غرور وکه ځان لوی وګاڼه ته زما ساجت ته زما کې مشری ما نبی د حالت سے بلارونو ارسو کیو قران نوم ناخلی فقال وی ان هاذا الا سحر یؤثر ندی دا قران مگر جادو دی ډیر په خوانه ولی اثر نقل توي دعای ما سوره چې د پخوانه نقل شوی دا وی د بابل ډرا روان شوی دی سحر ينقل معنا دا ان هاذا الا قول البشر نه ده دا قران مگر وینا ده بنده ساسليه سقر الله وی داخل بكم دلرا جهنم تا ما درا کما سقر او ته څه خبرې چې سقر پکې څه شي ده لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر نبندا فارام پریزی چې واست به یې دا واسته نه همیشوالی تپریزی او نه فنا کوي بس ختم شي او بهتره معنا دا کړو حضرت شیخ لا تبقي لحما ولا تذر عظما نغه پریزی او نه اډوکه ارسمه دا کوي ها لواحۃ للبشر یو معنا سوزون کی دا بنده لرم بنده سوزی بندیانو لاللہ جوڑ کرے دخوا ادوی معنا سوزون کی دے سرمنی لرم علی آتی سات آشر خودی جہنم باندی نلس ملائک دی وما جعلنا صحاب النار الا ملائکتا ندی گردولی منگا مقرر پا جہنم باندی مگر ملائکو دکا خدا چاکار ندی او ندی گردولی منگا شمار دی چی نلسم اوئی الا فتنتا للذین کفروم مگر دے امتحان دے دپارد کافرانو اغیب اوئی رست راضی چی دی نلسو کیسا مطلب یارا شلی او نوی اتلس او نوی چې دې کې څه مطلب دی یو نو څوک به پکې وی چې الکه نل څډیر لکشه دي او ابو جهل کیا یو تنویل یو چې دې اتل څو زمو زدیمواري ما هدي یو ویل تاسو کو ګورن نو را تختو به جهنم نه براو تختو دا ټوکی کولی فتنه وکنه ها لیستقن الذین اوتل کتابا اللاوی هغه امتحان دا او چې یقین وو کې او کسان چې ورکړ شي دی ته کتاب تورات زکه دا شمار پاغي کې راغلو ناغي وو چې راخو ریشا قران حق کتاب دی ښا دا زموږ تورات کې هم راغلو ښا دا غي به یقین راشي ویز دا ذلذینا منو ایمانن او زیات بشي مؤمنانو ته زیات بکی ایمان ولي مؤمنان خود سوچ خلق دی کنه دا خود سوچ خلق دی دیو فکر وکي چیرې دی کې خدا الله دا مطلب چې ګوره مخلوق نلس دی به زمانه نشل کیږي کملایک دی او که جهنم دی او که جنت دی به زمانه نشل کیږي وګورو تا بغیر د الله نه هیڅ نشل کیږي نه پوره کیږي ها او چې الله نه نو مخلوق ناقص دی مخلوق سي نو مومنانو تی ایمان زیاد شو لکه پا توحدانیت بانده تی دلیل واغستو گو وَلَا اِرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ او شک بنکینا اهلی کتاب او ناغ مومنان پا قرآن کیم او شک بسوک کی دا منافقان او بویا و کسان چداغی پزلونو کی مرض دیم او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه مطلب دی دا الله په دې مثال سره چې نلسه وي چې دې کې څه مطلب دی دی خو په مثال پورې خان دی کنه ها دی خو سوچ او فکر نکي خوشور جوړ کی کنه نو الله قص جواب کې لکه بقره کې چې ویلو چې یذل به کثیرا ويهدي به کثیرا دا مطلب دی کنه دغه سه الله گمراه کی هغه څوک چې غواړي دا گمراه کول او هدایت کی هغه چاته چې غواړي دا هدایت کول وما يعلم جنود ربك الا هو ان پويږي په لخرو او په فوجونو درپستا باندې مگر الله هغه څوک وي وما هي الا ذكرى للبشر یو معنا او نه دې دا مثال له قران مگر عبرت او نصیحت لپاره د بندیانو او یا نه ده قران چې تذکره او تویلی ښا اوس شواهد پیش کړي په دیوان په صداقت رسول کلا چردا سندا والقمر زګوا کوم سپوږمه واللیل او شپه اذ ادبر چې کله پشاشي او صبح او گوا کوم سبای زا اسپرا کل چرناو کی دا یو بل سر پا ترتیب دی کنخا والقمری سپو میمخ کی کارشی دلگو روزو اینو نوچی اپریو دی نوش پور پس راشی واللیلی تیارشو از ادبرا والصبح ازا اسپرا دی پلی چی سبا روشی روخی جنو اغارس ختم جات یاریم یاری حتمه زاغه مطلب او چاله را بولې زه توې د پوخانو پیغمبرانو مثال قمرو راغه راوخاتو په چلاله نو تور تیار را لخوا تور تیار را نو چې سبا راو خوته بیا به ناراضی توره تیار ښا چې اخیری نبوت او رسالت راغې نو ملک روحانه کو الضحا واللیل اذا سجا دا شواهد دي پشان او په عظمت رسول باندې دا پس گوادین لاهد الكبرين چې دروازه د قیامت او یو د لوی علامون ده نذیر للبشر يرون کذا بنديان لرن لمن شاء منكم يتقدم او يتاخر خدا چا ز پاره چې خو هي ګوره د زور کار نه دي چې پتا سو کې چې رامخ مخ کی رامخ کشي قران تا ويا رستو شي یا روان دي شي جنت تا ويا رستو شي خپل خو خیره جنت والی هو قران د براش بهتر معنا دلته کې انها ذ قران دا ذکر ذکر هغه ته اشاره کوي کل نفس بما کسبت رهینتن هر نفس با خپل عمل کی غاړی که بد عمل لې کني کا عمل لې پدی بنیولې شي پدی بخلاصولې شي حضرت شیخ ویلو چې یو خذ به کسبه و یوجر به کسبه نعمل پوجبان ښا الا اصحاب الیمین هم اگر نا خلق چې خلاص ولذي چې عمل لا مولا وخلاص ورکل شوی دا بشارت مفصل فی جنات یتسالون اغیو پا جنتن کیو تپوسن بکیم عن المجرمین دا مشرکاننا ما سلککم فی سقر چیرونو دالار دا تچاو خوا تاوست دنیا کیم دا سلاری معلومی وی دیزے تچارا وستے یکم بختو چارا وسته سقر تا قالو ابو یغیم چاگه خپل دو جرمونو اگه خپل دو گناهونو اکا چه مخی ویلو خوا انو کان لا یومن باللہ العظیم ولا یحض ولا طعام المسکین خوا ابو وی چه نو منگا پا دنیا کی من المسولین دا اللہ دا دین خدمتگار اگه صلات نمرات دین دیکن خوا چری منظم نو کلی نو چری کلیمام نو ویلی نو چری ایا کن عبدو ایا کن استعینم نو ویلی نو ولم نکو نتعم المسکین او نیو منگا چی ده مسکین تو عام اغلا هم سا خدمت کلی وی اغلا هم سا انتظام کلی وی یا ده رو جماعت یا ده پیشمنی ده کار منگ نو کلی خان تا بسکولو وکننا نخوض مع الخائضین مونگ با دغتا ناستو چطری تا مونگا لگیاو سرد باطل پرستونا نخوضو مونگا لگیاو مع الخائزین سرد لوپرو خلقونا لوپرو نا دنیا ڈکا وخا وکننا نکذیو بیوم الدین امونگا قیامت در اغجن گان خلق باوی مونگوی داسی خبری حتی تانا الیقین تردی چراغی مونگ تمرگ فما تنفهم شفاعت الشافعين فیدنور کی دی لرا شفاعت دو شفاعت کونکون او اصل علت بیانی خواه چه دمرا بدبختا چه دا کم خلقو فلا امفال من التذکرت معرضین نو اللہ علی پریدی چخی واضحا کی کنا خواه اللہ ایدان پی جنے سدی دی لرا چې د قران مخړون کې دي او بل ګنا نشته ګنا خدای یو دی د تذکرې نه مخړون کې دي کانم حمر مستنفرتن تبوي چې دا خردي تری دلی فرت من قصوره چو تختی دو د زمرینه دا خردي کنه حمرون یو ته وې کنه چ قرآن نو څوک تختی نو اخو حمار کنه مخکې ذکر شو سوره سواب کې بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده لري هر یو بند د دینه یو تاسو حفم منشر چې ور دکړي شي د صحیفه پرانستي یو دمان مونږ له دې موږ داسې قران راکړي شي کنه یا دا وی چې مونږ له دې عمل نامې وسره کی عجل لنا قطنا قبل يوم مونږ له دې راکړي شي صحفي کلا چردا سننا بل لا يخافون الاخره بلکې دین یریږي د اخرتنا کلا یقینا انه تذکره دا قران عبرت تیم فمن شاء ذکر غسوق چې خوخه شي شاء اشاء الله زور نکي پچا باندې ښا نه عبرت ته نواخلی ځان دې په کامیاب کی او خدا دا چې هر شی دا الله په اراده کیږي ښا هر شی دا الله په مشیت پورې تړلې ده بغیر دا غدي مشیت نه نکيږي او دا غه په لخوا خدا اپه کې دا څه غټه غټه دا نه ګوري ښا روغ روغ دا نه پکې ګوري او قران را راولي خچې کپی کوي وره هم عايز کورو نا ويسو کې عبرت ناخلي الا يشاء الله مگر خلق چې الله خوخي هو اهل التقوى الله لا يقضي چې دا غنه يرو کړی شي دبل چانه بیان وکړي کنه مخلوقنا نو چې هغه لایق دي د دې چې راته وکړي شنو اهل المغفره نو هغه لایق دي چې بخنه او توکیم ګناونه وو تمه کی ګناونه وو تمه کی